شام بر علیہ السلام اتباع کی. او علماء ہم لکھی چھ مشورہ ڈیر ضروری دا وہ شاور صدیقہ کا شاور صدیقہ کا فی الحفی المشکلی وقبل نصیحت ناصح متفضلی دخو خلق نصیحت اخلا فاللہ قد اوصا بذاک نبیہ فی قولی شاورہم وتوکلی. اللہ اپن نبی تو ایچ مشورے اخلا اور پس تو مشورے توکل پر اللہ بانے کوا تو تم مشورے اخلا. اور صفت مستشار فی الاحکام بسی ان یکون عالما دینا عالم دیندار دیوی او کہ دا دی دنیاوی مسئلہ وی ان یکون عاقلا مجربا او شورا کی برکت دے نبی علیہ السلام فرمائے. اور کتابوں دیر پہ شوق اور ذوق سر لکھی خاں وہی ارائے کل مسود جوانب دیو سری دا رائے نہ دا دا پشان دش پے دا چار گاڑے تک توری دی واللیل لا ینجلی الا باصباحی دش پے چار نہ ختمی گی مگر پہ بل سرا فضمم مسابیہ آرا الرجال الا مصباح رائے کا تزدب سو امصباحی نو دے بل اخپل رائے سے دے بل رائے پہ وس کا چپ یوکور کی دو بل فون لگن سمر لوی رنا بھی اقرن برائے کا رائے غیر کا وستشر فالحق لا یخفا علا اسنینی حق دو کسانو چرے نہ پٹی گی. بیان مثال ورکی فالمرء مرآت تریہ وجہ فالمرء مرآت تریہ وجہ ویرا قفاہ بجمع مرآتین دا انسان نوی دیو سرے خدا یو آئین دے پا دی آئین سرے خدا اقبل مغبوری خود سٹ چرت نشی کرتے او سٹ نشی بگوری نو دو آئینان بزانت نشی نو کل کل استا مخ یو طرف تا دے نو ستا علم خود لگ دے نو کہ دیشی چی بدی سیز کے کم دقائق اور کم امور یا غدتان پٹی مشورے کوا وشاورن فی الامر او مشورے اخلا اخبل مر گرو سرا اپ دے کے دیر لوی برکت دے او دے مومن صفتم دے و امرهم شورا بینهم اور معاملہ دی باپ مشورو سرے بغیر دے مشورے نہ وکار نہ کہے او وتوکل علی اللہ او پلا باند اعتماد کا باقی ذات بر اسو کا او توکل سے تو داول کا زان لا التوکل اللہ تعصی اللہ من اجل رزقک توکل دی تو چې الله نا فرمانی اونکه لپاره ځ حاصلولو در رزق اے په ګناه باندې رزق ما حاصلوا او الله تطلب لنفسک ناصر غیر الله بغیر دا الله نه بل چا نه مدد مغواړه ولا رزقک خازن غیره او ځان له رزق زموار بغیر الله نه بل څوک مګانا ولا لعملك شاهدا غيره وبخبل عمل بان شاهد بغير الله نہ بل سوک مگرا معلوم تنزيل ذکر کے او تا تفسیر مظریم لکھ لی کلے کو نے پکے تقدیم و تاخیر ہوئی پگے ان ينصركم الله دام طول تسلیان دی ان ينصركم الله کہ مدد کے اللہ پاک تاسو فلا غالب لكم نشتے ضروری دن کے پتا سو وہیں افضل کم اور کہ اللہ پریگی دیستا سو مدد دا مانا بنا کوئی چھے اللہ تاسو رسوا کی وہیں افضل کم اور کہ اللہ پریگی دیستا سو مدد فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی نو پس سوک دا وزاد چھے مدد تو کستا سو پس اپری خدلو دا مدد تا اللہ چھے اللہ مدد پریگی دی سوک دیستا مدد تو کی وعلاللہ فلیتوکل مؤمنون وما کان نبی ان یغل زجر پا منافقینو گورے علماء کرام دے دو تقریر دی یو تقریر خدا دے پا غنائمو کی یو قطیفہ یو صادر لاپتش گڑ ورش گوری گوری یا آ صادر سی شو آ قطیفہ سی شو یو منافق بیمان ہوئی یرا غو چاہتا پیغمبر علیہ السلام زان تکڑی الیاذ باللہ زکہ دا قاعده او دستور دے چا کی کم عیب نو دے تا ټول دنیا ایب جناح کاری او چ سو بے عیب نو دے تا ټول دنیا پر کخ کاری اخر مسئلہ کی کنا وہ دش پہ ڈاکوان روان سرے تاجد مجھ لتا ہے نا اور ڈاکوان را روان تاجد گزار داخل چت وقتی پاس دل اگورا اور تاجد اوکر واپس راضی اور اخ ز افسوس ز لیٹ شما او ڈاکوان ہوئی تاجد گزار پہ بارکی ہاں کام کل تو گورا اس راگ شکیلا اس درنگ لخلت ہوئی خیگے دے بشو کئی آئی ڈاکوان تدا یو سر ڈاکو اخبار شم او دیت عبادت گزار تا اگر ڈل دے ڈاکوانو عابد اخبار شم نہ منافق خو بذات خود بے ایمان منافق خائن غدار ندی بدبخت زامن ہوئے چکے دے شاہ قطیفہ پیغمبر زان لکڑی نما کان نبی ان یغل بس اب ماند خیانت دے اور امام رازیم لکھی چدا پیغمبر سرا خیانت مناسب نہ دے ولی خیانت گناہ کبیرہ دے اور نبی معصوم دے اور خیانت دا نبوت ضد دے اور اجتماع دا ضد دے نو ممکن نہ دا مہار دے نو ان نبوت والخیانت لا یجتمعان اور نبی خطا سے منائے نو خائن نہ دے اور زمان کا شیخ طرف دا قصد دے سو کوئی چدا پیغمبر علیہ السلام دا مسئلہ بیان اکڑا دا مخی دا منافقینو لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو ویو گورا دے زمانگا رازونا خی خلق ہوتا تدی سرد دی سکار دے زمانگا رازونا بیان دے نما کانو نبین ان یغلا علیکہ دا پیغمبر صفت بیان دے ترک بیان کو خیانت دے اور پیغمبر چدے خیانت نکے دوار تو جہاد دے اور زمانگ دو سالان تر تر باندے دا تمانکوں وما کانا لنبی ان یغلا سمانا شایان شان دا پیغمبر ندے ان یغلا چھ سادر شیطر نا خیانت زکا خیانت زد نبوت تے خیانت زد نبوت تے اور نبوت خو تاسوی منے اقرار اعتراف کوئے لہذا خائن ندے ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ وراغ سوچ خیانتو کی راتلل بکی پاراغ سی سراچ تی خیانت کی اغسط دے پرد دا قیامت ومن یغلل اگر چاچی خیانت بکا یا تیر نو پیشکول بکی بیما پارا غسیز غلا چوچت کرے دے پا خیانت یوم القیامہ یا تیر سر دیکھا پرد دا قیامت بازر شی او بیا پورا ورکرشیال یو نستا جزا دا غامالو چو دوی کردی او پا دوی بزیاتی نکی گی افا من اتبعا جواب اول جواب خدا شا چو نبوت اور خیانت دوار چرے نشی جمع کی دے دیکھو نبی برحق دے نو خائن نہ دے دویم جواب آفا من اتبع رضوان اللہ آیا آغا سوک چھ طلب قید اللہ رضا کمن با ابی سخط من اللہ آیا دے استفا من کاری آیا دے کے دیشی پشاند آغا چا چھا مستق شوید اللہ دو غسی او زیوی جانم و بیس المسیر او دا جانم ناکار زیدے حاصل سشا علیکا یو سر متبع رضوان دے چگا نبی دے او بل مستحق دا اللہ دا غضب دے چگا خائن دے نبی خو متبی دا رضوان دے و خائن ندے تیشوا بل جواب ہم درجات عند اللہ ہم زو درجات عند اللہ دان بیا اکرام خاون دلوی لوی مرتبو دی پنیز اللہ واللہ بسر ما یعملون درم سلورم جواب لقد من اللہ للمؤمنین البت اللہ احسان کر دے پہ مؤمنانو باندے از باز فیم رسولا من انفسیم کل چلے گلو پدوی کے پیغمبر من انفسیم دودی دے جنس نہ بشر یتلو علیم آیاتی چلو لی پدوی باندے آیتو ند اللہ ویزکیہم او پاکی دوی لرا دسنا بیزاوی لکی یزکیہم من سوء الاعتقاد و سوء الاعمال پاکی دوی لرا دا ناکار عقیدونا او ناکار عملونا اور خید تعلیم دا کتاب والحکمت را سنت تشریح دا کتاب اگر چودوی مخی دا راتو دا پیغمبرنا لفی ضلال مبین پا خطئی اخکار کی اس گورا مسئلی بان بیا وکی دا ما کان لنبین ان یغلا مرافقین وی چی دی خیانتو کا جواب اول سوی نبوت اور خیانت شایان شان دا پیغمبر ندی چی دی خیانتو کی ولی خیانت زد نبوت تی او زدین جمع کی گینا لہذا نبی خودی نخائی نا چلی ندی. دویم جواب افا من اتبا خلق دو قسم دی یو آغا چی دی اللہ رضا پس روان دی چاگا پیغمبر دی بل آغا سرے چاگا دی اللہ غصی پس روان دی چاگا خائن دی نو آیا مستحق دا غصی دا چرتا کی دیشی مستحق دا رحمتنو نا نو پیغمبر خو متبیع الرضوان دے نو لہذا خائن ندے. درہم جواب ہم درجات انبیاء خواندان دلویلو درجو دی اما خائن دے خو سب دے سرے ناری دے اور انبیاء خو خواندان دلویلو درجاتو دی صاحب دلویلو درجاتو کٹیا کار چرتا نکی. سلورم جواب لقد من اللہ وجود دا پیغمبر دا احسان دا اللہ دا مخلوق باندے اور خائن خو احسان کے دے نشی خائن خو احسان کے دے نشی نو پیغمبر احسان دے نو خائن نہ دے. دیکھو سنگا خست تر سزم استاد پا قرآن پوشو اور بیا وزی انشاءاللہ سورۃ مائدی کے دا نور مشر مسئلہ کو مانو دے ذکر المانی لکل دی دا عراق الدین فتوا دا کہ او سرے چاہتے ہوئے چیز خو پیغمبر منما خدا رہا تھا پتہ نشتے چی بشر دے او کی نور دے نو دہی پہ بارک استاسا کی دا دا ہوئے چی دے کافر دے. بیائی لکل دی کہ او سرے ہوئے چیرا زدہ دے نور بشر جگڑے نہ کوما کہ نور دے او کی بشر دے خود دے ایمان نیم خبر خو پیغمبر دے ہم کافر دے زکر چی بشریت تا پیغمبر پا نصوص قطعیہ و سردہ او بشریت تا منکر کافر دا قرآن منکر کافر دے تفسیر علمانی دا غزی کلی کل دی دا سیدہ خو چونکہ زبیا روس تو فتوہ در کم با چک سو اکی زب مسئلے وانے باز کم نبیا بتا تا دی عبارت پیش کم عالمگیریم دا غا مسئلے لکلی دا او دی لکی تفسیر قرطبی لکلی من انفسیم اے بشرم مثلهم انسان بشر دے دوی پشان اولما صابت کو مصیبہ بیان د حکمت حزیمت بیانی حکمت حزیمت در احد پو احد کی شکست کم خوان راوے بس دا سنگ چلو شو جواب اولما صابت کو مصیبہ اللہ اے آغا واخ چورا سے دو تاس مصیبت پو احد کی قدا سب تم مسلے ہا چ تحقیق سرا تا سو رسولو ددی دو چندا کافرانو تو بدر کے قل تم تاسو چنا ہزا دا پکم کیفیت دا دکم راغی نو اوے دیتا و من ان جان فزکم دال طرف د نفس نو ستا سن دے ان لا لا کل شین قدیر چ تاسو مرکز پری خوم و ما صابکم یوم التقى الجمعان ہا تکلیف چ تاسو رسے دل دے پرز د ملاوی دو دو ڈلو تو خود کے فبإذن الله داد الله بإذن تقديره وليعلم المؤمنين أو دير پار چلاخ کارك مؤمنان وليعلم الذين نافقوا أو چلاخ کارك منافقان تمیز دا منافق أو دا مؤمن راشي چه مؤمن با تفیز إلى الله كي أو منافق چه دي دي بوئي لو عندنا ما ماتو نما قتلو وقيل لهم أو حال دا چوئي لشو منافقينو تا تعالوا راشه قاتلوا في سبيل الله جهاد قید اللہ پلا رکھے اودفعوا یا مدافعوا کہے تفسیر قرطبی معنی کی قاتلوا في سبيل الله جهاد قید اللہ پلا رکھے اودفعوا اکسروا سوادنا یا زیاد کے زمنگا ڈلا پستر کو دشمن کے یا خمر راضے ہو جنگے گئے اگر جنگ نہ کوئی اسم سر لاشے پہ میدان کے اترے گئے نہ دشمن تب منگا ڈیر اخکارو نہ منگ دشمن بس زمگا مرعوب بھی کسرو سوادنا زمگا ڈالا مضبوط کہے ڈالا مضبوط کہے. اور تفسیر قرطبی دلتا واقع ذکر کرے دا نہ جنگ قادسیے جنگ قادسیے چہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا اڑون بھائی لاس کے تورا جنڈا وا اور روان پا مارکا کی محاذ کی او پاگی کے دیر خلق مرشو نو دیر تا خوچوں کی نابینا اخکار دل ورطنا نو چا ورطوی چا لکا چا ورطوی چا اللہ خستان عذر بیان کرے دے چلیسا الاما حرجن نو تخو آماو کیے نو تو سے برات دے بتا قرآن نہ دے ویلے چھا ویدفو زخو دفاع کوم کنا دشمن تا خدا پتہ نہیں چھے دا کم سڑے چھے گزی دے پستر گرون دے کہ پستر گروہ دے تا دا پتہ دا زما دا گرز دل پا دے میدان کی دا دشمن دے پار روح دے اللہ اتانت او حتی عبداللہ دے مکتوم ہوئی چیزا پا خپل وجود سرا دا مسلمانانو ڈل سوا کوما نابد فاو کس تیرو سوا دنا راش امارا زمانگا ڈل سوا کے بلا مانا کوما آوید فاو یا کم از کم جوابی کاروئی خو کوای کنا وہ تو کنڈی دیا سو خوب بویا یا وہ قتال ہو کہ رازے چمنڈ کور پسے او کی نہیں چاہیے گزار کئی بیا جوابی کاروئی خوب ہو کہ ابھی تو جوابی کاروئی ہو کہ درے میں تو جی معلوم لکھی آوید فو ان اہلی کم و حرم کم آوید فو ان اہلی کم و حریم کم سمانا حریم کم اے مدافع کے دخ پلنا و حریم کم اور اخپل کلو نا کم سے کم دخپل اقرباؤ اور دخپل کلو حفاظت ہو گئے گا نا راضے قالو وکیل اور تقالو قالو دیوی لو نعلم قتالنا لتبعناکم دیر دو ترجمی دی یو دا لو نعلم قتالن کہ منگا پوی دے پچل دا جہاد لتبعناکم بدر سرتلو کوئی یار چند راضی کنا یو مانا خدا شو منگا پوی گو نا پا جنگ کولو سڑیا چھ تفتو بسنگا منگتا خدا پتہ نیشتے تو پک پا پلاز کے سنگے نیسو منگتا چند ناسی نپیگو پا جنگ دائیو مانا شوان خدا مانا دلتا مناسب بنا زکا جو ہم للکفر صرف فتور رازی ورکسی فمانا ادادا دوی لون عالم قتالا کہ منگا گنل دا جہاد مانا دا اے ذکر دا علم دے عمراتن اعتقاد دے کہ منگا عقیدہ لرلے پا دیغ احد باندی دا جہاد غزو احد عقیدہ لرلے دی غزا دا جہاد لتباناکم بدر فسیش در سر شو اسم بعض خلق ہوئی چی دا جہاد نو ہوئی دا خوئی تاکوان راغلو اور داکوان مقابلے کڑے وا نم دا خود منافقانو خبر ہے لو نالم قتالا کہ منگا عقیدہ لرلے دی دا جہاد لتباناکم من بدر سر تلو ترجمہ تا یاد کا ترجمہ ہم دا دوارو دینے کی دا لل لل ندی دا پا ماند الہ دے مانا کہا ہم دا منافقین للکفر پا طرف دا کفر یوم ازن پا دی وقت پا دی وقت مانا ہم دا کا منافقان پا طرف دا کفر پا دی وقت دا وینا پا دی وقت دی دی وینا اقربو دی نیز دی دی من ہم دا نیز دی کت دوینا لیل ایمانی پا طرف دا ایمان پا حالت ظاہری زانت پوک اس گور منافقین خود ظاہرا مؤمنان مؤمنان کے دل کنا خو منافق باطنن خو کافر ہو کنا منافق باطنن کافر ہو کلچ دیو چی لو نالم قتالا لتباناکم نپدی کلمی بانی ظاہرا ہم کافر شد یا سو بیا مانوکم ہم دا منافقین للکفر پا طرف دا کفر یوم ازن پا وقت دیوینا پا دغرز یعنی پو وقت دیوی نا چلو نالمو دے اقرب منہم دیر نیز دی شلل دوی اقرب دیر قریب دی منہم اے من قربہم منہم دا قرب دو دوی نا پا طرف دا ایمان سمانا اسی خودوی اسا پوری کفر پٹ کرو ایمان اخکار کرو خوپ دی کلمی سرا دو دوی دا کفر ظاہر شو ٹھیک شو ظاہری حال او کفر دو دی بالکل محقق شا ہم دا منافقین پا طرف دا کفر پا وقت دا وینا دی اقرب منہم دیر قریب دی دا قرب دو دینا پا طرف دا ایمان ایمان تا دمرا نیز دی ندی پا حالت ظاہری لکہ اس چی سمرا کفر تا نیز دی دی پا حالت ظاہری یقولونا دوی وی بیفائن پا خپل اخلو مال سفی قلوبهم آ خبر چزر کی نشتے واللہ عالم ما یکتمون الذین کسان قالو چی وی دوی منافقین خان الذین منافقان چی وی لخوان پا حق درون اخپلو او مراد دی رونو نمال متنزیل لکی چی دا اخوت نصبی دے وَيْدُوِ پَحَقْدَرُنُ نَسَبْيُوكِ وَقَادُو او پخپر ناسی دا جہادنا لو اتاؤنا ما قتلو کتوی زنگ من لوے نوبا چجدان شوی یاد شا منافقین وی لخوانهم پَحَقْدَرُنُ اخپلوکی کم رونا نسبی چا مؤمنانو او جہاد تتلو التا شجدان شلل وَقَادُو او داد اللذین سا تعلق لری او دا منافقان پخپر ناسو دا جہادنا پا حق درونو کسوی لو اتاؤنا ما قتلو که دوی زنگ منی لیوی ننو بو شیدان شوی اللہوی اوائی دوی تا فدروان انفزکم الموتا زید بچ کش اشار اتزان مرگ انکنم صادقین که ایتاسو رشتینی چی اختیات بچ کی انسان لده موتنا مانی یاد شو انکنم صادقین که تاسو رشتینی ای پا دی خبرا چی اختیات بچ کی انسان لده موتنا زد تاسو خوب کور کے ناسی ہے اور زانو بچ کرے دے نو موتنا زان بچ کے مدارک لکی چکل دوی داویلو کنا چلو اتاونا ما قتلو نو پدا غرض کے داس ناس ناس اویا کسان مرشلو واللہ عالم منافقینوی چکم خلق مردی کی دوی نویتلے نو نو با شہیدان شوی نو اللہوی فدروانو انفزکم الموت زی زان بچ کے دمرگا اینکن صادقین کہ تاسو رشتینی پخپل دعوی کیے اور دعوی صدا چھ الحذرو یغنی عن الموت احتیاط تمر نہ بچکور کئی حضرت تاسو کور ناسی ناسا پا خداوند قدوس اے اویان اویا کسان دو دی پا زیبان شرط کر ختم ازای زان بچ کے اسو جنگ نشتے گنا ہاں بمباری ہم نشتے توپکی ہم نشتے زوائے وَلَا تَصَبَنَّا ولا تصبر الذين قتلوا ها چکم شهیدان شوی دی گمان مکه پاغه چا چ شهیدان کړه شوی دی فی سبیل الله ذل الله پلا رکه امواتن دمړو بل احیاء بلک دوی ژوند دی بل احیاء بلک دوی ژوند دی عین ربهم یرزقون او چرته ژوند دی عین ربهم رب خپل سخا یرزقونا چې دوی له رزق ورکه دی شي رزق ورته ال تور کول کیږي یارا اور پا دی منگا باس کر دے مخ کے فَإِن دَرَبِهِمْ اِنْدِيَتْ مَانَكُومَا تفسیر ابو سعود دلتا لکی المراد بالاندیتِ التقرب والزلفاء المراد بالاندیتِ التقرب والزلفاء فَإِن دَرَبِهِمْ قریب تردی اللہ تا مرتبکی بس المراد بالاندیتِ التقرب والزلفاء عند رب يرزقون اور دارج ابو سعود وی بل احیان عند ربهم يرزقون من الجنت اور سیرت ابن حشام دیم دی اخپل دی کتاب کی لکی پر دریم دریم جل کے دا صفحہ دی 131 دا آیت مبارک لکل دن بیاوئی الا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لقد احييتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنه وفضلها فهم عندي يرزقون ما سخت يلت کی مانا تا سخت نہیں دی دنیا کی نہیں دکھا ان ربهم يرزقون امرات انديتنا سدي التقرب والزلفاء او دارنگی بصائر ذو التمييز اغم لکی سلورم جلد 105 صفحہ کی چال عندہ اور عندہ دا دوار پا مانا دا قرب اور پا مانی دا مرتبی رازی اور تفسیر خازن لکی عند ربیم یرزقون فی عالم الغیب لانم سوارو فی الاخرہ دوی آخرت تتل دی آخرت تا اور روح برت تتل لے اور روح دلت نشتر لے خبر خوش منگا مخ کے کرے دا خسر داد قرطبی چونکہ مخ کے پرتل دے بیا خفکی گی دے چھ مانو سکنا ہوئی دا صفہ دا جدی 269 دیوی وقت اختلاف العلماء حیات شہداؤ کے دا علماء اختلاف تھے وہ دو ڈلی تھی من من یقولو اے ترد الیہم الارواح فی قبورہم فینعمونا کما یحیی الکفار فی قبورہم فیعذبونا یو ڈل دادا اگر دوی تا روحونا پا قبرن کو واپس کرشی دوی بیا خوشحالی حاصلی نکا کافران چی پا قبرون کی معذب کی گی یو ڈر دو علماء و دادا چی داروح بیاد دی بدن تو واپس رازی ٹھیک شوا اے وکی دورتا بیاوی وقال آخرون ارواهم فی اجواف طیر حضرن وینم یلدقون فی الجنتی ویأکلون ویتنعمون وازا وصحی من الاقوال اگورا تفسیر قرطبی وی بعض خلق وی چی داروح پا دلتا دیور کے بدن کے دے او مزی حاصل ہے او دیم وی چی نا روحی علیین تتل دے پا جنت کے دے مزی آخلی او دا قول صحیح دے او بیائی وجد سیاد ذکر دا چی دے تفسیر پا حدیث مبارک سلم شتا دے او مخی قول دمرا معتبر ندے تفسیر قرطبی جلد رابع اور رورا 270 اور 269 فرحینا خوشحالی کا ان کی دی بما آتاهم اللہ من فضلی پاگا مار دولت چلا اور کر دے پاک پل فضل ویستبشرونا ترجمہ توقع دا خام حدیث کی راضی وے چو جنتی شہید چکل جنت تلاشی نباقید گئے سرا چکل دی رست مسلمانان اگی امواتوی یا شہیدان شی اور اگیل اللہ اعلیٰ درجی ورکی نو اللہ ورطی مبارک شخا اس دا سکا درور روح را روان دے اغم جنتی دے مبارک شخا غزوی دم شہید شخم را روان دے مبارک شپلار دے مر دے اور دیاغی روحم تا سکا را روان دے باقی دا ورطا ڈاکو نا ملاوی گی نمانو کا ویستب شرونا او زیر با اخلی دوی باللزینا پا باد اغم مؤمنانو لم یلحقو بهم چغنی دی پیوسیوی دوی سنا من خلفیم درستنو دو دوینا چکم پریخی دی مؤمنان دغی پا بارکی با دوی زیر اخلی پس خبرا اللہ خوفنا لیهم چه نبی یرا پا دوی یا نبی دوی غم جن ستا رول بتا سخراولم پلار بم در سخراولم دست کنا ستا فلان که رش دار بم راولم اغم مکو اللہ خوفنا لیهم ملام یحزنون یستب شرون بنعمت من اللہ زیر اخلی بدوی فنعمتون دا اللہ سلام وفضل دا خدای پی احسان وان اللہ لا عزت المؤمنین اللہ نزاکی مؤمنان اجرنا دی آیت کے دو ذلہ یستبشرونا او یستبشرونا لے علماء کرام فرمائے اول یستبشرون لپا دا دفع دا ضرر دے او دا دیم یستبشرون لپا دا حصول دا منفعت دے یو دفع دا ضرر دا یو جلب منفعت دے دا مخکنے یستبشرونا لپا دا دفع دا ضرر اور اس نے یستبشرونا لپا دا حصول دا نفی الذین استجابوا گورا علماء کرامو بدی کہ دا مؤمنان صفات یاتنا سانتی واقع او یاد کا اور دیتا تاریخ کی بدر صغرا قسم ہوئی پوش میں کفار چسو کے لاڑ بدر اہدنا اور آگ ہمراہ الاسد تو رسید ددی پسر کی سو خیال راگے چہرہ مسلمانان کو منگے ختم کر لوگوں نے پاتی دی سلو واپس زیچی واپس لاڑ شمتی نے بانے ہم لوگ کچھ سیدھی چدم ختم شی چدم خلاش شی ددی کفار دا فوج واپس راگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا پتہ لگے دا نبی علیہ السلام والسلام دی زن اخپل مرگری او یا صحابہ کرام چکم زخمیان شیو اگی تو چیزے چیزو جہاد تھا کافر بیارا روان دی زی چیزو دوی چیزی زن اور اسی مقام روحا ورتوی دا مدینین دا دری میرا فاصلے مانے دل تا چورسی دل کفار تھا پتہ لگے دا چاہ دوینو نا ڈک ڈک بیارا را ایو خوڑو یریگی نا اب زخمیان دو سر نوینی بھائی گیا کسرا روان دی ہاں ویر دوسرا مقابلہ نشی کے دے چیز اترے گا دے ٹھیک شو جنگ نو شے بدر سغرا دے تو جنگ شیوے نو کفار رالل مؤمنین مقام روحا تا چورا سر آئی تا پہنچ دیم رالا آئی واپس لا گا مؤمنان اخبر کو تا واپس لا گا ٹھیک شو آئی کی اشارہ الذين آمنوا مؤمنان استجابوا لله والرسول چا حکم من لے دے اللہ اور رسول استجاب حکم من لے دے اے گور یو استجابت تے یو اجابت تے اب دے کی فرق دے اجابت نفس جواب تو وہی موافق دا مطلوب وی او کے نا، اور استجابت جواب موافق دا مطلوب لگزو استاتم چلکا کے نا ناسو سخا درس کے ناسو سا اور تو زیو رازی گردے گا نا ناسب اجابت دے زکم موافق دا مطلوب نہ دے ضرورت ناسو ستوا کے پاس ہی سے دا اجابت یو استجابت تے در تیم چے ناسو سا اور تو تر آخر پر ناسی دا سر استجابت تے اجابت نفس جواب موافق مطلوب وی او کی نہیں دا مطالب خا، اور استجابت جواب موافق دا مطلوب استجابو للہ چے خبر ہے من لیو دا اللہ و دا رسول دا قیدہ امام رازی ذکر کرے گا قبر صورت انام کے من بعد ما صاحب ملقر ہو پس دینا چرس دلو دیتا زخمونا للذین دا کلام مستقل دخا للذین لفہر داغا چا احسنو چا چات راتل کرو پتاب دار دا پیغمبر علیہ السلام من ہم چا دا ٹول دی تبیزی نا دخا من بیان دے من ہم چا دا ٹول صحاب دی واتقو او چا چا یر کردو اللہ نا آجو نازیم اغیل پارلوی سواب دے اللذین دا خل دی قالو من ناسو چوی دوی تخلقو ان الناس قد جمعو لکم چی داخل استاسو خلاف جمع شوی دی فخشاهم زانتی بچ کے اویا لے گئتے فزادم ایمانا وکلکش لدوی پی ایمان کے اور اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی دمگ لرا اور دیر خدکار ساز دمگا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اور دیر لوی مقام دیارا اللذین قالو من ناس اللذین صحابہ قال لهم الناس ده ناس اول نمرا جاسوس لخا چغیتا علماء تفاصیل وفد عبدالقیس وفد عبدالقیس اے جاسوسان آغا خلق چویلو دویتا جاسوسانو ان الناس مشرکان صحابہ اکرام آغا دی چو دویتا جاسوسان ہوئی چو مشرکان جمع شوید استازو خلاف فخشوهم زانتے و ساتے بیار آلا بیار آلا بخا بی زن اس بس بچ نزی فزادم ایمانا مکلکش لپ ایمان کی اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دا لوی وظیفہ دا خان او دا وی پو وقت مصیبت کی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دا دا شاہ سے منترا کرے وان اگر زمانگا پیرو او مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پو واسطے سرا او دا دیر خو وظیفہ دا زجکل اول کال عمری تلارم یو دکان کی یو چٹ لگے دلوں ایک یو دری سلور دعا گانے وی یورت بتاس لگا دعا گانے ویشم بتاس بانے وی انشاءاللہ خزر دو روپے بانے یو یو دعا دا آو کن خیراتی خوار سوی اکلی دی بیس اگنا اکلی انا بار حاضر آلتا والانو ما پر شیشہ کی دا اشتیار لگے دلو نما چی دا سولوستا رزو دیر خوشا رشم آلتا لکل دی وقال جدنا جعفر الصادق روایت قال جدنا جعفر الصادق امنت شاہ سے بیچ دا منگتا دا جعفر صادق ان علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند بیانو نما چول وسلم ما تا غوی چا تعریف آزا انا تقریبانی پوئی گیا تعریف آزا ما قلیل قلیل نما تی گل ای قل تا گل ما تی گل نچه ما را آواغ سن ما غو لستا پوشی گانا ارماز دیز مرگنی مورتو نما ورتوی چی دیپ مطلب تا پوئی گی ہے نام مائی مطلب یہ دا دے اما ورتا یو دو دری خبری نوریو کی یو خبری میں کار دیر اگی ما دیو خوش آلم شا اوز دا تا کون نبی آئی مال یو سلو پینزر پانی را کرو مگ دا خو چالا ورکو نو خوزا تو آنگا بہر تقدیر دیز کی حسبن اللہ لوی وظیفہ دا چکل دی دشمن نے یاری گی یا سے خطرات در باندھی وظیفہ حسبن اللہ و نعم الوکیل وظیفے طریقے دادی چدامر حسبن اللہ نے ملک حسبن اللہ نے بھائی گورا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل پدی طریقے سرا وظیفہ کوا تو گورا چبیا داری اثر سرے ڈوڑے کو بما خان تو فریق ہے نا تو چیز داری پخوان بتنا پوئے گئے اور چدا سے کھلی لا نوڑے ہو سی ہوئے نو باغی خون بتا خپوشه نو هر شی چې لولی په دمی سره حسبنا الله ونعم الوکیل قدمی سره دری زلوه سلزل موه دری زلوه خو په دمی وه په مزی وه اک ایک کروڑ مرتبہ تو ہے حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل دین رسد جو شی تما تو ہے نو دالوی وظیفہ دا اگر سڑی میں پر دیر متاثر اکا مائے قرآن پاک کی دو فوجوں ذکر دے یو فوج موسیٰ اور یو فوج دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج موسیٰ چی دشمن اولی دا نو بزدلو نو یا موسیٰ انا لمدرکون اس بچر تزو اور چکل فوج محمد دشمن اولی دا حسبن اللہ و نعم الوکیل رادشی جی غافون اول شمار او گر سورت شعرا آیت نمبر یوش پیتا واورسنا بنی اسرائیل فاتبہ مشرقین فلما اترال جمعان چلی دلو کل دوارو دلو وقال صاحب موسیٰ دا موسیٰ سامر گروی انا لمدرکون آئی رائی سار کرشلو پیغمبر خو ہمیشہ معتمد علی اللہ وی تو پیغمبر وی کلا انما ربی سیادین وی غم کوئے فاغی ویلو لمدرکون چکل اڈا لولی دا اور پیغمبر علیہ السلام فوج سوی فزادم ایمانا وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل غم کا نو بس سوی دل خوشا لشخا فانقلبو فاتفا ماتفا لے مقدر کا فخرجو فانقلبو صحاب لارل دا پیغمبر کتاب دارے واپس لارل پنیمتنو دا اللہ پاک وفضلن او دا اللہ پی احسان چلم یم سب سمسو چنو رزلے ورطا ذرا بر تکلیف جنگ خونو شوے نستری شر پدری میلا سوکستر کی گمنا حغز وانان خلق پوش لکنا پدری میلا سوکستر کی گی پوش لکنا تم سترے سترے نشو گوارے دامو چو قرآن تن سترے زخو نیم سترے سرام شکستر پوش لکنا شان صحابہ زندہ آباد اس گورا تیز ہے تو گورا دا قرآن نہ صحابہ پہ چلا اے صحابہ مؤمنان کامل دی لا یضیعوا اجر المؤمنین صحابہ دیر مخلصین دی للذین احسنو احسنو مخلصین دی صحابہ دیر متقیان دی واتقو عجن عظیم تیشو کنا او صحابہ متوکلین علی اللہ دی حسبن اللہ و نعم الوکیل او صحابہ مستحق دی نعمت باری تعالی دی فانقلبو بنعمت من اللہ صحابہ خواندان دلوی درجی دی و فضلن دی او صحابہ دی اللہ درزا مستحق دی و تبو رضوان اللہ اور واللہ ذو فضل عظیم اس نقطہ گنا اجر اے لا ذو اجر المؤمنین زکات و تقو اگر متقیان دی متقی دی پارا اجر عظیم دے زکا اجر ورکہ ان کے ذو فضل عظیم دے اب اخلاص شو انما ذالکم تسلی دا مؤمنان تا انما ذالکم بشک دا مذکور الشیطان و شیطان دے یخفف اولیاءہ چی یرے اقبل دوستان فلا تخافوم میرے گید دوینا ان کن دو مؤمنین اللہ کی مؤمنان از ان دخا ان با از دخا انما ذالکم دا خبر دش پت جاسوس زی اسیاق سے دغس لگی خا دا خبر دا جاسوس دا خو شیطان دے یخفف مفول اول مقدر کا نو یخفف کف یرے تاسو لرا دا خو شیطان دے یخفف کم یری تاسو لرا اولیاء او دی دوستان نو فلا تخافون دیو مانا چی مفول اڈو مقدر کاو ما انما ذالکم شیطان یخوف اولیاء او اولیاء مفول دے یخوف اولیاء او دا شیطان اخبل دوستان یری او تاز خو شیطان دوستان نیے یری گئے امنا فلا تخاف مو یری گئے فخافون ان کنتو مؤمنین ولا یخزن کا تسلی برا پیغمبر اسلام ولا يحزنك الذين يسارعون او غم جن دن کی تالر الذين خلق يسارعون في الكفر چ جلتی کی پکارونو دا کفر کے یسارعون فی الکفر دا معنی چوکی نبی اشکال ختمی گی یسارعون چ جلتی کوي فکارون دا کفر کی چ کافران دی انم لن یضر اللہ شیئا بشک دی اللہ دین لرا او دی اللہ بندیان لرا ذرا بر ذرا نشور کولے اللہ ارادہ کی چ اللہ جلم حظا چ ورن کی دل ریس پا آخرت ولما عذاب عظیم او دی منافقان للوی عذاب دے ٹھیک شوا بعض خلق اعتراض کی چ اللہ ہوئی چ کم خلق چ کفر قبل مخفکے گا ندی بان خفقان کو پکار دے تو کافر پا کفر خفقان پکار دے او خو غرق شو تباہ شو او اللہ ہوئی چ لا یحزن کا دل یسارعون فی الکفر نہ مراد مسارعت اجابت تو کفر مراد نہ دے بلکہ مسارعت پہ کارون دا کفر کے دے چ کافران دی دا کافران چ دا کفر پہ کارون کے مسارعت کئی نغم نہ کہا کہ یو کافر ہوئی چما ایٹم دمر غٹ ایٹم میں جوڑ کا اور داسی غم نہ کہا اللہ بچ کو لو والا دے بس اللہ صلاح یو ساری اونا فل کفری جو جلتی کے پکان دا کفر کے سو چ کافران دی یا یسارعون فی الکفر بمظاہرۃ الکفار یا منافق دے یسارعون فی الکفر اے بمظاہرۃ الکفار اے مسارات کی پمرگتیا کی دا کافر سرا غم جن کی گما کہ کافر امور دا کفر کی سکی تیزوال کی او جلتی کی نہ تو مخفکے گا اگر کافر ستا سکول نشی یا کہ منافق مرگتیا کی کافر سرا تمخ فکے گا کہ دا دوار دل یوزیشن استاس کولی نشی این اللذی نشتر الکفر آخر چا چاگورا کہ دا کفر پا بدن دی ایمان ہر کس بدوی ضرر نور نکی اللہ دین لردی سیز او دیل پا دی عذاب دردناک ولا تحصبن ولا یحصبن اللذی نکفرو او گمان دینا کی کافران انما نمدی لهم پا دی خبر انما دا مفول دا لا یحسبن لا یحسبن گمان دینا کی کافران انما اے بی انما فدی خبر چی نمدی لهم چی مولت ورکم دو دویتا خیر لی انفسیم چی دا بفیدہ منو دویلا فدی خبر دو گمان نکی ٹھیک شو گمان دینا کی کافران پا مولت ورکول زمان دویتا جسو گمان دینا کی خیر لی انفسیم چی دا مولت زمان دویل پارا فیدہ من دے انما نملی لهم زمولت ورکم دویلا لیزدادو اسمن چی دو زیاد شی پی گناہ کی یا لیزدادو اسمن چی زیاد کی گناہ ہونا ولما عذاب مہین او دویل دی عذاب سپکون کی ٹھیک شو اے کافر چی کل کفر کی اللہ وزول مولت ورکم گرفت نکوما دید پدی گمان نکی چی دا زمان مولت دیل پارا سبب دا خیر دے دا مولت سبب دا خیر ندے بلکہ دا مہلت سبب دا گرفت شدید دے او چونکہ یو گناہ دے نو یو سزا دا چھ سبا شو دو شو نو ڈبل شو چھ برد پرالا نو دری بشی نو تربل بشی او شکا نا نو علم مجر را ورپسی ورپسی کی گا اور املا استدراج دے مہلت اخذ العبد من حیث لا یشعرو اور مہلت دے توی علماء فرق ذکر کی یو سرے عاصی دے عاصی اور گناہگار دے تو خدے نافرمان دے مال و دولت تو دنیا پہ عشق اختہ دے نہ پوش جدا مہلت دے اور دا استدراج دے ٹھیک شو اور کہ یو سرے دے دیندار دے تو دنیا پہ مال و دولت کے اختہ دے نہ پوش جدیوان تو خدے رحمت دے مجرم راحت کی دے مال و دولت پہ راحت کے دے دیو مجرم دا استدراج تھے اور استدراج دی تو وہ کہ سرد استحقاق نہ اللہ الا نسنا دل پاچ دے دے خوب پر سی گی بس پتہ لگی تیشو اور اللہ مہلت ذکر اور کئی کہ دام یو قسم عذاب دے اور مہلت دی تو نوی کہ اللہ پاک نوے نشل اعظم باللہ حضرت مرحوم بدری مہلت یو مثال اور کہو اور داد مراتبی و نو ادا دے مہلت مثال میں ورکاؤ بیان خود چتنی اولی دی کہنا پر رنو بو کی صفا مطلب کہ رنی وائے رنی اب صفا اب چاہے بالکل دا سے ڈنڈی چاہے ڈنڈ اغزم کا در تخکاری او پائے کہ میں یہی اتو تو دا پڑے اور تدا سے ور دے او دی پوری پوری سر کے چکم دے سی وخا مایا راشی راشی نزدیشی چی نزدیشی کا نا نہ دے پڑی پدے سر بان چوری وخا تو خوشحال دے گرو سے جی دی پڑی تو گوری کا نا سو کش پپینزوش پگو کش خلق شش و پند کش کنا پپینزوش پگو کش یارا خلاور تواشو ما او کنا دا کو وخا دا کو داروس تو پسی دالین دسی سی لگی دل دے نہ دے پپینزوش پگو کے پریشان شو نہ دے واپس شو اے اخکاری و تے مخی دمرا پڑو اے نوری پرے خدا زیاد شو نہ چی زیاد شو نہ دی مئی پسی دا کنڈا منڈا کنا وخا لارا مئی بیا را وہی اس خودی کے سے چل نہ معلومے گی میں لاس کلا کئی آج تک میں خم مطمئن کھلے او دا سے کر دا چپ یو زل ام کو ماں چمے کھلا کھلا وہی کہنا چنگ کھلا کھلاؤ کی اور چا سے کوئی نہ دے میں چرتا پروتی پھر بھی اگر ماں اے بے مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاب ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاب ہے مئی کو مولا تمند پنوڑے مان خوشحال دے مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاب ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی آؤ سیاد مطمئن دے چس بسی چاہتا کنڈا کوئی پتا لو کہ نہ کرتے تھا دار یہ اصحاب معصیت تھی کہنا دی معصیت کی لقمی پیشاد ہے کھانے پینے پیشاد ہے مالک مطمئن دے جزیب چرتا آخر بدی چرتا ویلا سم الا ربکم ترجعون سم الا ربکم تحشرون بل خوابت کو چرتا ہے ما کان اللہ لیذل المؤمنین دات لک مشکل دے وکیلا ما کان اللہ لیذل المؤمنین دا زمن دا طرز نے دا پا تفاسیر و کشتہ دے دلتا سوال اول جواب دا سوال اول یرا حکمت تا جہاد صدا حکمت تا ابتلاء صدا بس دا جنگونا ولی کی گی بس دا مسلمانان کی شہیدان شلو معشومان وارو واریش یتیمانان شلو پیغلے کنڈی شوی یرا دا جنگ صلح کی گی ٹھیک شوا نو جواب دا مقصد دی مقصد ابتلا دا ما کان اللہ لیذل المؤمنین ندی اللہ پاک فرید مؤمنان علامہ پر حالت تا گڈن علامہ پر حالت تا اختلاط انتم علیہ چتا سپیے مقصد دا جنگ سوی اللہ کافر و مسلمان پیو تالی نہ فریگی دی کافر و مسلمان پیو تالی نہ فریگی دی اللہ دا کافر و دا مسلمان اختلاط نہ خوخی جہاد چدے لپاد اختراق دا مسلمان و دا کافر دے بس مقصد پوچھے یار مقصد دا جہاد سدے مقصد دا جہاد ابتلا دا ابتلا سمان دا امتحان دا مسلمان و دا کافر مسلمان دے اور تمیز دا مسلمان دے دا کافر دا بس دا مقصد دا جنگ دے میں بیا سوال ہوگا ہاں اول سوال ختم حتا تر دے یمیز الخبیثا چ جدا کے اللہ پاک منافق من الطیب د موحدنا نور الطیب مان مخی کری گا نا الخبیث دل تو پماند منافق دے اور الطیب موحد تردی چ جدا کی خبیث یعنی منافق د چانا دا طیب د مؤمننا تمیز د منافق او د مؤمن شی بیا سوال خا چ مقصد د جہاد تمیز دے تمیز دے چ کافر و مومن بیل بیل شی نو اصل منگتا اللہ خوئی کنا داسی درا تو خوئی کنا چا اگا کافر دے اگا مومن دے اگا کافر دے اگا مومن دے منگ بے پی جنگ و گرزو پا دنیا کی نو جواب وما کان اللہ لیطلعکم او ندی اللہ چا تاسو خبر کی علی الغیب پا دی غیب باندے علی فلان میں آدھی اے پا دی غیب باندے ہر چاہتا اللہ غیب نور کئی بس اسلال شوان ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسولی اللہ ورکی دفل رسولانونا من غسوب یشا او چغواڑی خوخی کی بیا غیلا په بازی امور باندې اطلاع ور کئ نو چې بازی امور باندې اطلاع ور کړه نو بیا ستا اطلاع ده چې ته اتباع وکا سوشوی درې مسلې اے حکمت د جنگ سدی تمیز دی دا تمیز مونږ ته دغه سی په وحی وشي نه هر چاته وحی نه کیږي وحی پیغمبر ته کیږي چو ہی پیغمبر تشوا نو پتی وہی ابتلا شوا چھ سوک دا پیغمبر منی سوکی نمانی بس خبر اخلاص شوا آیت حل شا خو مبتدین دیزا کی مبتدین بیزا کنا دا احمد رضا خان بچی آغا مبتدین دیزا کی وی چھ الغیب کی الافلامی جنسی دے لیکن مازا تبسوط مزامل کیوی لو او اغي مان ادا کی وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندي الله چ تاسو له اطلاع در کی په الغيب په جنس غيب باندې لکه الله غره کی خپل رسولان چې سمره خوښي نو په جنس غيب ول اطلاع ورکي لہذا انبیاء ته علم د ما كان ما يكون حاصل شو الغيب کله افلام جنسي شو نو نفي د غيب جنسي شو د عام خلقنا او اس بات تا دی غیب و شچاتا پیغمبرانو تا نو پیغمبران عالمان بی ماکانو ما زمان شیخ با دی جوابونا ورکل سلور ترتیب سرا من گوی تیزو کچھ نصاب پورشی یو جواب خدا دی چی الغیب نمراد جرس ندی استغراق ندی بلکہ الغیب نمراد معهود شے دی معهود شے دی او دغی وجه دادا چې الغیب کې د الف لام دی او ټیک د الف لام استغراق د پار راضی جنس د پار راضی عادی خارجی د پار راضی عادی زینی د پار راضی لیکن اصول و مسلمه قاعده دادا چې په دې الف لامو کې الف لام عهدی دا اصل دی او باقی درې واړه فرع او مجاز دی دکه تلوی توزی پخوانه زړه تدریس ترسی پخوانه 160 صفحه دا اور اغیل کل دی چه التعریف لا یلزمو ان یکون للاستغراق بل العهد هو الاصل نو اصل پر افلامو که الافلام عهدی دے دانو طول مجاز دے او اصول شاشموی چه متا امکن العمل بالحقیقت نو لا یصار للمجاز دے چه حقیقت بانی عمل ممکن وی نو مجاز تا بنزو او دلتا ممکن ندے عین مراد دے از مجاز اغسطو فیدر سشو نمک دلتا الغیب نا الافلام عهدی آخر دا یو دویم جواب پا قرینی دا عهدی باندی سیاق دا قرآن دال دی سنگا ما کان اللہ لیزل مومنین علامان تمالی حتی یمید الخبیث من الطیب حکمت دا جہاد تمیز دا خبیث او دا طیب دی خبیث او دا طیب تمیز مقصود دی نو دوی چې دا تمیز دی منگ تا پا وحیو کی وی ما کان الالغیب ادا تمیز دا معرفت تا منافق او دا موحد دا تمیز دا دا وحی سر تعلق دے وحی اللہ انبیاء اترانی کی نو قرینوں پا دیوان صدا دال دا تک شوا درین نکتہ اغا دال دا چه سمر مفسرین چه محققین دی قید سمر مفسرین چه محققین دی ناغی ولیکن اللہ یتی برسلی میں یشا التا لکل دی فیوحی ببازی من علوم الغیب عزیز دا کتابو نخین هر مفسر تقریبا دا بازی علوم ذکر کرده او پاگیز اس کتاب دا تخین سنرم نکتا حالا دادا که چر دل تا منگا غیب نا غیب جنسی واخلو نو پسونو آیتونو مخالفت رازی یو داگی نوانو سورت توبہ الحمدللہ سورت توبہ آیت گرہ 101 وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینہ مردوا للنفاق چار چاپی رستا سو دا بانڈونا منافقین دی او دا مدینے کی هم کلک دی پہ نفاق لا تعلمون تا تا پتہ نشتے دے منافقین شتے اللہ تا تا نپے تا تا معلوم ندی اور نورم سمدوا واقعات تی قصی دی دیر مسائلی دی نو کہ چرے من استغراق و جنس بانے واقلون لا تعلم سمانا دا تیشوا نور واقعات نفی دل میں غیب قرآن و حدیث کی بسیار دی دل پر الغیب کے الافلام آہدی دے اور مخصوص دن تمیز دا خبیث او دا طیب دے اور اس تو الغیب ولیکن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین مراد بازی غیب دے اس زمانہ کم دا تیاد کا ما کان اللہ ندی اللہ کریم لیز المؤمنہ چپری مؤمنان علامہ پر حالت اختلاط انتما لے چتاس پہ گڑھ وڑی ہے تردی یمیز الخبیثہ چلا پاک خبیث جدا کی محنت طیب دا طیبنا الخبیث ہونا بمانے منافق اور طیب ہونا بمانا دا مسلمان موحد تفسیر مظہری لکی چدا تمیز الخبیث دے یا خب وہی سر کی گی وہی سرا لکا سورت توبہ رواڑا سورت توبہ سلورش پیتم نمبرات گرا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم اذ یریک منافقان دے خبرنا کہ نازل بکرشی پاک ددوی کی او سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم کہ خبر ای وقت دوی لرا پاک خبرو چ دی پسنو کہ دنا پرات دی دا اخبار چ دے نو دا تو وہی سر بئی یو یا حتی یمیز الخبیث تردی چلا جدا کی الخبیث خبیث لرا منافق لرا من الطیب دا مسلمان موحدنا پس سرا اے بالوقائع از مذری پا واقعات دا جہاد سرا لکچ دا زیرے سورت کی دی سورت کی اگر کنو خود کی جداش لکنا ابن سلول واپس راگے منافق جداش اور بعض علماء لکی تائمیز الخبیث من الطیب اے بالجہاد والحجرہ وما کان اللہ بیا جواب سوال چلا منگ تو ولی نخی وما کان اللہ لطلقم الغیب ندی اللہ چتاسو خبر کی پغیب ولیکن اللہ اجتمی رسولی اللہ غرقی دخ پر رسولان ہونا من اغسو یشا اوچی اغواری فخی کی نو اس علی کا بیزاوی شریفا اس قیدا دا بیزاوی شریف علی کا بیزاوی شریف پتیجے کس لی کی عبارت لکھا بیزاوی شریف جلد ثانی دے آت لا دلکی ولکن اللہ یجتبی لرسالتی من یشاء فیوحی الیہ ویخبرہ ببعض المغیبات رکت اللہ غرقی اکبر رسالت پارا چس چال ارادو کی فیوحی الیہ بیا ورت وہی کی ویخبرہ ابیا خبر ببعض المغیبات ببعض غیبن سرا از بیزاوی صفحہ 121 جلد ثانی اور کہ چاہ سکتا تفسیر نہیں کرا مثلا انو بیا ددغی آیت لان دے گورے نو بس مسئلہ حل کی تفسیر معلم التنزیل دا مشہور تفسیر پخانے تفسیر دے دے ذکر کی صفحہ 378 کی وما کان لا یعلم الغیب احدا غیر اللہ وی قیدہ دا چلانا بغیر چاہتا علم غیب نشتے دے فیوت لیو علا باز علم الغیب باندے اور تفسیر خازن دی آتلان دی لکی علماء کرامو دا صفحہ 325 جلد اول وما کان اللہ لیتلع محمدا علی الغیب فَيُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ لیکن ولیکن اللہ يَسْتَفِي وَيَخْتَارُ مِنْ سُمَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ اللہ خبری دے لرا باغسی چلا اغوار دخل غیوبنا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ تفسیر خازن خزانہ دا او تیم وی چی دا باز غیوب دی ٹھیک شوا او امام قسطلانی سیب چی دے اغم ذکر کئی خدا مازا قسطلانی نشتے دیں شرح دا کتاب التوحید ماسا قشتے داغی جلدی اول دا کتاب توحید بخاری خان بخاری کتاب توحید شرح لرم بخاری کتاب توحید شرح جلد اول 105 صفحے کے راضی التم جدی آج ترجمہ کی نوئی ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء نو سبھی فیوحی الیہ ویخبرہ ببعض المغیبات بعض غیبن اطلاعات ولور کی کل غیب نہ خان اور تفسیر المانی ددی آتلان دل کی سبحان اللہ فآمنوا باللہ ورسلہ بان لکھی دیر خستہ خبر کی فآمنوا باللہ ایمان راوڑے پا اللہ باندے ان یعلموہ وحدہ مطلن علی الغیب ایمان راوڑے پا اللہ باندے یقین اکے چ اللہ واحد عالم الغیب دے ومن الایمان برسول صلی ان یعلموہم عبادا مجتبینا تیشو گنا لا یعلمون الا ما علمہم اللہ فی امر الشرائع از تفسیر روح المعنی اور دارے کی تفسیر نظم الدرر پیزم جل 136 صفحے بان لکھی پیزم جل اور 136 صفحہ ما کان اللہ الاختصاص بعلم الغیب فآمنوا باللہ فی انہو عالم الغیب والشہادہ ورسلی ارسلہم فی انہم صادقون فی کل ما یخبرون بی انہو تیشوہ از نظم الدورت ایمان بقائی سے ولیکن اللہ اجتبی من رسلی من یشا فآمنوا باللہ ایمان روڑے پا اللہ باندی یقینو کے چغیواز عالم الغیب دے ورسلی اود اللہ پر رسولانو باندی تصدیق کے چدی سوئی دخلے طرف دا طول حق دی دا طول رشتہ دی وَإِن تُؤْمِنُوا کی چلتا سیمان دلہ پہ توحید راوڑے وَتَتَّقُوا زن بچ کے دا خلاف نہ فلکم اجر عظیم طالب لوی ثواب دے ولا یصبن زجر زجر پہ منکرین باندھ خا اور یصبن مفعول اول مقدر کے چ بخل دے ولا یصبن البخل گمان دے نہ کہ پہ بخل باندھے الذين خلق يبخلون چدی بخل کے بما آتاهم الله من فضلی فارغ سی چلا دوی دور کر دے پخپل فضل ہوا خیر اللہم مفعول ثانی دے مان لا یصبن البخل خیر اللہم گمان دے نکی بخلان پا بخل باندے چی دا بخل دوی لی پارا غورا دے بل ہوا شر اللہم بلکہ دا بخل چی دے طالبات دوی شر دے ناکار دے ناکار دے دوی دے پارا سیطوقونا زردے چی توق بکرشی پغار دے دوی کی ما اغمال بخلو بھی چیزی بخل کر پسو داغی یوم القیامت پر از دا قیامت مسئلہ دا کہنا وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تو پاتی کی دن کی رسمان نظم کی واللہ بما تعملون خبیر سبحان اللہ حدیث مبارک کی رازی چکم سڑے بخل کی بخل اور پکم مال بانچے بخل کرے دے مصل لہ شجان مصل لہ شجان اقرا اگر پاریو اجدا گنجے مار تیار کرشی او اگر گنجے مار پدی سری بان چکو نہ لگی خود دے لرا او دے ور نہ تختی اگر ور تو چانا مالو کا و انا کنزو کا چرت تختی یار تخت مخا و بخل مکو حرس مکو پوش مولانا سیبا او تا تو یو حکم خیما دے لکی تیا طالب رزق فی الافاق مجتہدن کبح لجامک ان الرزق مقسوم ولا تحرصن علی ما لست تدرک ان الحریص علی المحبوب محروم حرص مکوا بیاوی گورا حکم حکمتون یاد کا البخیل مذموم والحسود مرجوم والحریص محروم بخیل ہمیشہ مذموم حسد کا ان کے مرجوم تشویق او حریص دا دنیا محروم بھی بیاوی لا تکن حریصن علی دنیا تکن حافظہ حافظہ غواری نو دنیا پس مزا فین الحرص علی دنیا یورس نسیان چھ دنیا مین در کے پیداشی نسیان بدے پیداشی دنیا مینا مکا اور چی واقعی پا دنیا کی زر کی دا دنیا محبت تراغی نبس نسیان براش واقعی خبر دا تالیف ذہنی خواہ تدی نظر سر پا کتابی اور چکل بیا سرے ملاشی ہوئی دوڑائی دا او کپڑا دا او کنا دا بسنگی او دا بسنگی او دا بسنگی نبیا نسیان چی سمر مسائب زیادی گی دور نسیان سے واقعی وللہ میراث السماوات اللہ تبارک کے دن کے اسمان نظم کی واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ دیم باب تر 188 پورے اپدی باب کے درے مسلیری درے خباستنا یو خباست یو پلیتی دوی چدا اگر بیا دبی دو اللہ دی ظالمان دو اللہ بیا دبی کولا چا یہودیان دی پوشی گنا دی با سکول بیا دبی کولا دا اللہ بے خلق و گورا کنا اللہ فقیر دے منگ مالدار ہے بس اگر اللہ فقیر دے او ای بخل مکے مال خرج کے مال خرج کے منگ نپیسی غواری علی عظم باللہ دا لقد سمع اللہ تر ان اللہ لیس بظلام للعبید پوری دا مسئلہ شورو دا دوی ما پلیتی دوی چوا انکار در رسولان اللہ الذین قالوا لا عهد الینا دروغ وی او دریم پلیتی دوی آغا 187 کی راضی چا کتمان حق تھے حق پٹاؤ لقد سمع اللہ قول الذین البت تحقیق اللہ اورد دا قول الذین ونا دا خلق قالوا چدوی ان اللہ فقیر اللہ محتاج دے ونحن اغنیا من مالدار دور ظالمان وی اللہ عاجز دے زکا منگتوی چی مال خرج کے مال خرج کے اسی بیا دب ہوئے خو اللہ سمر محربان دے بیا مرتا دوڑے دا سی وافرے ورکولے او قجری قجری خزم والا ورکڑے او خصہ خصہ بچی معشمانی والا ورکولے لوئے محلات ورکولے حدیث تاویل لے کن مشکات کم دا حدیث بخاری مسلم نقل دے اللہ ایمان سوک صبرناک سوچتے ہیں ہاں اولاد آدم یکذبوننی و یشتموننی ما تکن ظلم کی درو جنیمیم بدم رات ہوئی اوز صبر کم ما آدم اصبر والا عزی من اللہ حدیث سنے ازو والا بیان گوڑے ورکو مشرک کنزلی کی گنا یہودی گر سمجھ لیا کنزل اکنا بیالا گوڑے ورکو بادشاہ نہیں والا ورکو او کتا تا چالو گوان دا سستر گیو اکلن بیالا پلا رزی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء جو جواب سنکتب ما قالو زرد چوبلی کم گوی ناگان دودوی و قتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل دودوی پیغمبران کو بی گناہ و نقولو بویمون دوی تپرد دکامت زوقو عذاب الحریق بدبختو غسک عذاب سیزن کے حریق بمانے محرق دے وکی دو مسئلی سنکتبو اللہ کریم دا کتابت نسبت زان تکر دے اللہ کو لکل نہ کئی وہی سنک تو بو زبا کما اللہ کو لکھی نہ الک علماء کرام نقطہ دیا دکا اللہ چزان تو نسبت کرے دے دا نسبت آمیریت تے اور لکل چکم دے دا سو کئی دا کرامن کاتبین نمان دا شو چی سنک تو بو سنا امر الحفظتا بے کتابت ما قالو امر بوکم فرشتو تا چولی کہت دوی دا خبری چه سباتی بیان کار نکی لیکن سورت یونس گورا آیت نمبر 21 گورا وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِّن بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا مناسب قُلْ اللَّهُ أَسْرَوْ مَكْرَا گورا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اے نہ رسولنا بے شک زنگ فرشتے نکل گئی سورت زخرف گورا اللہ اللہ آیت نمبر 80 اتیا ام ابرمو امرا فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا ولنا ورسلنا لديهم یکتبون دیکھو اللہ زمانگ رسول دوی سخدی اگر زمانگ فرشتی لکل کئی نسان اکتبو اللہ تا نسبت شوی دے زک اللہ آمیر دے حکم کون کے دے حاکم دے حکم کون کے دے پر لکل باندھے او لکل خو فرشتے کئی خبر خلاص ہو. وقتلهم الانبیاء بغیر حق بان اعتراض دے ٹک ددی خلق خداوی لو چ اللہ فقیر دے خودی خصوص پیغمبر وجلے نو پتی زمانے کے یو پیغمبر چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک وی وقتلهم الانبیاء بغیر حق او ابلی کمنگا وجل دودی پیغمبران لبی گنا دیکھو پیغمبران نو وجلی نو قتل انبیاء دوی تا نسبت سنگوشا دی یہودیانو تا نو جواب اگر چی دوی بزاد خو وجلی نو لیکن پا فعل دا قتل سرا چی صادرو دودی دا پلارانو نا دوی پیرازی و اور اغب پا خون خون مزی مزی وی سپوش لگا نا دوی پلارانو عمل باندی راضی ہو او ارکل چی دوی دخپل دا پلارانو پا عمل باندی راضی شلل نمانگ پرون قیدہ ویلی دا چی راضی ابن راضی پا گناہ دا پلار دے مجرم دے ندوی بای زنگ مشران دا سیو کنا چی چا بدا مسئلہ کنو بس زیبش لن کرو اسم ہوئی کنا مڑا ہوئی اس دا خلق مخی وچی دوی با مسئلہ کنو پا زیب ورس دا سی دا سیو کنو نو چکم خلق دا مشرکین و پا قتل دا علماء ربانین و پا قتل خوشحال دی و قتل نده کرے گناہ کی شرک تھی یاد سے بھئی قتل و ملنبیاء سمجھ گیا کہ شران دو دوی دا مشران و پا فعل رازیو نزکر دوی تا نسبت ہو شر وانا قول ذوق وعذاب الحریق ذالک بما قدمت دیکم اللہ بردی دا عذاب زکر دے فسو دا اعمال چمخ کے لئے گلستا سلا سنو وان اللہ بیشک اللہ چرے لیسا بظلام للعبید نگر ظلم کو ان کے بمخلوق باندی اس دی آیت کی بیا اشکال دے ظلام سی غد مبالغی دا او دلت مانا داشو چھ اللہ دیر ظلم کو ان کے نگر بمخلوق حالانکہ اللہ کریم فرمائے زغب جابان ظلم نکوما سورة نساء آیت نمبر 40 سگورا چالیس آیت گورا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ کو ظلم نہ کی پچا بانے میں مثقال دیا ہوئی ذرے ذرا ظلم اللہ پچا بان نہ کی سورۃ یونس گورا چورتالیس نمبر آیت گورا سلو سلیخ سلور سلیختم آیت گورا جی ان اللہ لا یظلم الناس شیعا بے شک اللہ پاک ظلم نکی پا خلق بانے ذرا بر ظلم نکی اللہ پا جا مانے آلتوی شیعن او صورت نساء کیوی چی مسقال ذرا عدلتوی ظلام دیدی یو جواب آسان جواب داد چدا ظلام سی غد مبالغی چدا دا لوج دا مقابلی دا بید ندا دا ظلام سی غد مبالغی دا پا مقابل سنا پا مقابل دا بید دا کسرت عبید دی وجہ ندا نکی کسرت تا ظلم نا نمانا دا ندی اللہ ظلم دیر ظلم کون کے پا دیر خلق باندی نو ظلام سی غد مبالغی دا خدا پہ اعتبار دا کثرت ظلم نہ دا بلکہ دا پہ اعتبار دا کثرت عبید سردا ٹھیک شو بھائی کثرت عبید نہ دے اللہ ظلام پہ ڈیرو باندھے نہ دے اللہ ظلام پہ یو باندھے لا یظلم الناس شیئا نہ دے اللہ ظلام پہ عبید باندھے نہ دے ظالم پہ اچا باندھے خلاص خبر ظلام مبالغہ بمقابلہ دا کثرت العبید لا بمقابلہ کثرت الظلم دین جواب دا شیخ الہند او دا مولانا حسین علی سے مشہور سوال دے اگا داوی چھ ظلام مبالغہ دا لیکن دا پا کلام دا باری تعالیٰ کے دے اور کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشان ار خبر اغٹی بادشان ار خبر اغٹی کنا لیسے بھی ظلام ان مانا دا چھ اللہ ظلم کون کنے دے خبر اخلاص اللہ تیشو کنا مانا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم کون کے ندے پا مخلوق باندے، ظلام مبالغا بمقابلت کسرت العبید لا بمقابلے کسرت الظلم، مثلا یاد ظلام مبالغا دا خو پا کلام دا ملوک کی راغل دا کنا، اور دا بادشاہ کلام خو بڑوں کی ہر چیز بڑی ہوتی، حضرت پوئے دا گٹو عرص گٹی بادشاہ نے خبر گٹی گٹی کنا، تو اللہ کریم گٹی خبری کی خبر اخلاص میں، اور دارے گی لیسا بی ظلامین کی دانے فی دا قید و مقید دوار دے، لیسا بی ظلامی للعبید نزی اللہ ظلم کن کے پیچا، بس اللہ خواہ اور دل تب بما قدمت ایدیکم جمع دا، اور دغا سیات را روان دے پر صورت حج کی آلت تصنیہ ذکر کرے دا، صورت حج روان ہو آیت نمبر دے لس، ذالک بما قدمت یداک، داولی دازا بھی حریق بما قدمت یداک، پدی سبب سودن اعمال چمخ کی لگل استالا سنو، قدمت یداک وی استالا سنو لگل وی، عدلت قدمت ایدیکم عدلت یداک ذکر وی چی خطاب یو سر دے عدل یو سری خدولا سی، عدلت خطاب کو جمع سر دے نو ایدیکم جمع راوڑلا، الذين بل پلیتی دال کتاب سو انکار در رسولان نا، خود ترجمے تو مکے دا کرے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوی نبوت اعلان ک ندی بے ایمانان وی چ من تو خدای پ کتابوں اس کی وعدہ کرے دا چ رست چ سو پیغمبر راضی، او چا دعوت پیغمبر ہے اوکرلا ندی پیغمبری بہ عالم نے چا مخ کی یوشے پیش کی اور اسمان نور را شغو خلی، بس کیونکہ تو پیغمبری قربانی پیش کر اسمان نور را شو سیزی کہ دا دیو کرو منگ دی منو کنی منگ نہ منو، زکر خدای منگ سر وعدہ کرے وا، حالانکہ خدای وعدہ نوا کرے، او کہ دا وعدہ وا فرزن انبیاء سابقین پا حق لوا محمد رسول اللہ پا حق کدا نوا، دا دیر لوی در اوجن خلق الذين دا بيمانا اغا خلدي قالوا چوين الله عاهد الينا، الله حكم کرد من تب با تورات کی مدارک وی عاهد الينا اي امرنا في التورات الله نؤمن الرسول چم با ایمان نرادو پا یو رسول بانده حتى تبدي يأتينا بقربان چه دير آتلو که من تب یو قربانه تأكلو النار چاگه لأخری ور من تب خده ویلی نو که تو قربانی پیش که چه اسمانی ور ویسوزی جو من بلتی ومن قل جواب قد جاء ودیتا جاءكم رسول من قبلی بالبينات راغلو تاسو پیغمبران دمانه مخ کی بدلایل و معجزات سرا و بالذی اطغه خبر مطلوبی تاسو قلتم چ تاسو ہے فلما قتلتم من کنتم صادقین بیا تاسو وجلی ولیو کی چر تاسو دی خبر کرشتنی ہے کہ تاسو موږ خدای خبره منو دا خبره خود الله پاک مخکی انبیاء پیش کرے وا اے قربانیاں نم کرے وے اور سزولے وے ول تاس نو منلی مانت دا دروغ وے تاس دا وعدہ نو او کی وا زمخ کی انبیاء سرن بیا ول نو منلی فین کذبوک تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام فین کذبوک پس کی تر دوی تا نسبت تا دروغ کئی نہ تخف کی گما جک کذب رسول من قبل کا نسبت تا دروغ کرے شو انبیاء سرتان مخ کی جاؤ بل بینات اگر انبیاء چو راغلو پا موجزاتو والزبری او پا صحفو والکتاب المنیر او پا کتابنو واضحو چو تورات انجیل دے یا بل بینات پا موجزاتو والزبری او پا کتابنو سرا او زبر کتاب تے زبر والی وی چکا زبر دا زبر ندے او زبر زجر توی او کتابم رٹل کئی دا گناونو نا کتاب رتل کے دباتل نہ کہنا ول کتاب المنیر او کتاب منیر امراد کتاب منیر نہ تورات انجیل بس دا فتح الرحمن والا زیب سے خبر کئی نہ سڑے ویلم نش اس وقت کم تھے دگ آئے دل تک کچھ زبر و سلم من قبل کا جاؤ بل بینات و زبر ول کتاب المنیر دے اور سورت فاطر کے لغوان اگتے اگواڑ آیت نمبر 53 گورا وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَلْتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نِشْتَ كَلَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ بَيِّنَاتُ مُصَدَّر بِالْبَا زُبُر مُصَدَّر بِالْبَا کتاب منیر مصدر بالبا اگے نمک جا تو ہم رسول ہم ذکر رہے اگر تو جاؤ بل بجنات جات رسول مشتر ہے اول زبر وال کتاب مصر باب مشتر دا والے علماء فرمائے چیز ہے کہ مقصود اختصار دے اختصار دے اور دے تو ایجاز دا قرآن ہوئی دا فن دے اور اب تک مقصود تفصیل دے دیکھو دل پار ال تک کلام تفصیل نالتب مفصل بیان شاہ دلتا کلام مختصر دے موجز دے ذکر اختصار ذکر کا ابل کذب ماضی دا تیشو کا نا اور آلتا کی یو کذبو کا مزارے دا تیشو نو دیل پارا دلتا کی رسولو ذکر صناعتن رانگے اور زبر اور کتب مصدر بالبانشنا دلتا مقصود اختصار دے آلتا کی مقصود تفصیل دے کل نفس ذائقۃ الموت حضرت مرحوم با فرمائل چوس آخر کی دا سلور مضامین اعادہ دا دلتا بیا جہاد ترغیب دے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس دے سکون کے دے ذائقۃ الموت ہر نفس سکون کے دے پیالہ دا مرگ ہر نفس دے باغی باندے موت خامخ ضرور راتن کے دے اچال بچاؤ دا مرگ نہ نشتے دے خام خب تا سمرے نخستہ مرک واغ دے چر اللہ پلار کی بھی نتوشی و جہادشی الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا اشير المماتيون لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا الله كل نفس ذائقة الموت الله من لم يمت غبتة يمت حرما من لم يمت غبتتا يمت حرما کسو پزوانے عمر کے ناسا پمڑ نش نپ بڑا تو بمڑشی بڑا تو نمس کے سڑے مری ناسا بوان وہ کوئی دن تیار ہو وہ وعدے تیار ہو اچھی بڑا سی نے عمر پورا ٹوکھل کھا دے روک نہ ٹوکے ہو تب ہم دے روکنا ردے تک نوی خا من لم يمت غبتة يمت حرما الموت كأس والمرء ذائقها الموت كأس والمرء ذائقها موت خو یو پیالہ دا ہر سڑے بے صفۃ القدیر لکھے لے لی شوکانی والا نا خوزے حیران ام دا نظم الطرر دی عبارت تا آغا بھی گورا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس سکون کے دا مرگ دے او دا ذائق سوک دے دا نفس دے اور موت وی لکی چی دا نفس دروح نب جدا شی تصرف دروح پا بدن کے پاتے نشی خوش تصرف دروح من قطع دا بدن نشی بیا دا نفس چی دے جوندے دے زکا چی نفس زائق دے سکون کے دے اور سکا خود جوندے کئی نفس مسلمان جوندے دے منعم دے پا نعمتنو کی نفس دا کافر جوندے دے نمعذب دے پا عذابنو کی زکا چپائی کی مادہ دا زوخ شتے او زوخ سکولو توی کنا او دا مادہ دا زوخ چی چاکیو اگر جوندی وی نروح جوندی دے مومن روح بعد افتراق عن البدن دے منعم دے او دا کافر روح معذب دے خبر اخلاص شو او دا نظم الدرر دے دے دا خبر کی دا صفحہ دا ما سخا 145 وذائقۃ الموت وهو المعنى الذي يبطل معه تصرف الروح في البدن وتكون هي باقية بعد موته وہ دک مان د چ دارو چرے موسط ہوئی ویب تل ماؤ تصرف روح فی البدن دی روح بدن کے تصرف ختم شی وتكون هي باقيه بعد موتي لان الذائق لا بد ان يكون حال ذوقي حيا حساسا ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار اسلام شو سبحان الله سبحان الله دغه خسته خبره کړه دعا خبره ثابت شه كل نفس ذائقه الموت هر نفس له سکون کې د مرګ ده وانما توفون اجوركم اور بے شک پورا بور کرے شتا سو ثواب دامن یوم القیامت پر د قیامت فمن زخ سیان النار اغه سوچ بچ کرے شدا اور نہ دوزخ دا اور نہ و ادخل الجنت او تن کرے شی جنت تا فقد فاز نو دیش زندہ باد فقد فاز نو دیش زندہ باد دیش کامیاب و مل حیات دنیا نل دا جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دو کی دنیا نہ دا مگر سامان دسی سی دے متال غروری سامان دا دوکی دے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس باندھے موت رات ان کے دے نغور موت آگا دے چی دے اللہ پا لاری کیوی اور اگر سی چی دے اگر موت الجہاد دے لکہ دا صاحب ذکر کے دے خستہ دے مجاہد سڑے ہو خرمہ مجاہدان خیش جہاد لگو تلے نہیں ماں وہ جہاد میں خیش دیوی ازی جانب بجوش اندر ہنو دست وزاسو برملا شتم یہودست تال جہاد تا ترغیب درکی ازی جانب بجوش اندر ہنو دست دیکھو ہندوان دیکھا نا ازی جانب بجوش اندر ہنو دست وزاسو برملا شتم یہودست یہودیان ہم دیکھا نا ایم کنزلی کی ہندوان دتا کنزلی کی ویسا گاتا دامنی دل بر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است ویسپی اسپی داد دلبر دلبر لمن تو رسیدل دلبر لمن تو دلبر کلیجا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگاتا دامنی دلبر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است اسپیرال مکی و مدینی دا قبضی کوچی چونہ چوروش دا اے مسلمان دا وقت دا خوب نہ دے اگر خونت فدائی یار گردد ازو ہر قطرہ صد گلزار گردد اگر خونت فدائی یار گردد ازو ہر قطرہ صد گلزار گردد کہ یو وین اللہ پلار کے توی کرا نغین و باغیچے جوڑی شی غائب میدامی اگر درخان مردی مبارک خون تو بے کار گردد تو میدان بانے مرشا پکور کے ممرا او کے کور کے مرشوی نو مبارک خون تو بے کار گردد بیا خوب بے کار شی مرا پل خون میں بے کار کوا دے زبردست خبری کی زیمت اس دیدی سو خبری دت ہو اللہ بے مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان مرائی اعتقاد است دا مسلمان بزرگی پہ جہاد کے دا زما عقیدہ دا نہ گفتم ای ز خود گفتم ز قرآن نہ گفتم ای ز خود گفتم ز قرآن مرا بر گفت ای حق اعتماد است واہ واہ سمجھتے ہو سبحان اللہ نہ گفتم ایز خود نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرا بر گفت اے حق اعتماد است دا خود زان خبر نہ کما دا خود اللہ خبر کم درتا ہوئی ادی اللہ پر خبر زما اعتماد دے کل نفس ذائقۃ الموت واقعی دے تو جہاد الا متاع غرور نہ دا دنیا مگر سامان دا دھوکے دا بس دھوکے دھوکا دا مرا نور پچیس نشتے دا ٹول دوکی دنیا ٹول دھوکا دا غرور دیکھیں دھوکا دا ماں دے سائیکل دھوکا دا موٹر سائیکل ہم دھوکا دا آتے ہوں بھائی وہ چندر موتر نشینی جوش و داری چندر موتر نشینی جوش و داری دماغی خویش را مد ہوش و داری ناسے پہ موٹر کے دو نہ دانی باز آئی یا نہ آئی. دیر عجیب دے زکالا کرن دا پخپل موٹر شاہ تو لکھا نہ دانی باز آئی یا نہ آئی نہ دانی باز آئی یا نہ آئی مشو گر راشنو گر گوش داری. ناس کو دیر پر نخرو کے پتہ در تشتے چی واپس بجوندے راضی ہو کے نا داد سے پتہ نہ ذکر فکر کا وقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لتبلون فی اموالکم خام خب امتحان کی دیش استاس و بمار استاس و انفسکم او پنفس استاس. لتبلون دیکھا اخبار دے پا مسائب رات کو باندے. لتبلون خام خب امتحان کی دیش استاس و مال استاس ہو پہ نفس استاس ہو مال بم لگوئے اور جان بم قربان ہوئے. والا تسما او خام خاور کتاب داغا چانے چاہتا اور کرشید کتاب من قبل کم دتا سنمخ کی و من الذین اشرکو او اور بد مشرکین اعظم کثیرہ خبر ڈیر جاتی اللہ. وان تصبروا کتا سو صبر کو مال و جان قربان لو باندے و تتقو جان بچ کو دا کفر او دا شرکنا و تتقو زان بچ کر دا مدانتنا فإن ذالکا دا صبر و تقوا چدا من عزم الامور اے من معزومات الامور. او تفسیر بیزاری لیکن من ما عزم پا ما دا معزومات نمنا مانا داش من معزومات الامور یعنی دا داغا کارون ندی چی داغی عزم پر چا ضروری دے من معزومات الامور دا عزم کرشوی کارون ندی عزم دربانی ضروری دے عزم دس خبرے دس صبر او دا تقوی سمجھتی ہونا من معزومات الامور اے من واجبات.